أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Të gjitha falëndërimët, lëvdatët më absolute i takojnë vetëm Zotit tonë Allahu te bareke ve teala. Përshëndetjet të mira të Zotit xhelle xhelaluhu, salavatet të grumbulluara tek njeriu më i mirë Muhammedi alayhi salatu vesselam, pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi gratë e tij të pastra dhe pastaj mbi gjithë muslimanët që të ndjekin me të mira rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me lejen e Zotit subhanahu wa taala në serinë dhe vargun e ligjëratave mbi shpjegimin e fjalës së Zotit te bareke ve teala. Dhe kemi përmend në fillimet e ligjëratave se qëllimi i kësaj serie, i këtij vargu të ligjëratave, nuk është që neve të kalojmë ajetet dhe me thonë se kemi kalu surën Bekara, surën Ali Imran e kështu me radhë prej asaj ngopjes së numrave me të cilët ngopët kurreshtja njerëzve, ku ka thënë Allahu te bareke ve teala el hakumut te kathur, ka thënë Zoti jonë te bareke ve teala, juve u ka shkatruar numri, shtimi i bollokut në numër, nërsa Zoti jonë te bareke ve teala e don bereqetin, e don kuptimin, e don pastrimin e zemrës. Andaj neve nuk e kemi për qëllim që me thonë se kemi dëgju të fësira po kemi kalu të fësirë kaq prej surave, jo. Qëllimi jonë me lejnë e Zotit të barë kjo vëtjala është që të marrim domethënjet dhe të vendosmi në zemër nga libri Zotit të barë kjo vëtjala. Pra me fjalë të më të thjeshta, të jetoj me libri në Allahu subhanahu vëtjala. Dhe kjo vëzër do në kohë, nuk ka mundësi njeriu me ngutjen e ti, me tabiatin e ti të ngutëshëm, dërsa gjdo njeri prej njerëzve është ngutëshëm. Çdo njeri është i ngushtëm, ka thënë Allahu te bareke ve teala, wa khuliqal insanu min ajal. Njeriu është i krijuar nga ngutja. Andaj e shef se njerëzit thonë e kuptova, e di, s'kam nevojë kështu me radh, këtë kjo është nga ngutja e tij. Ndërsa Zoti jon te bareke ve teala e ka zgjat librin në zbritje vetëm për një qëllim. Dhe ajo është, ku ka thënë Allahu te bareke ve teala, si përgjigje ndaj atyre të cilët thanë pse s'pe zbret Kur'anin për një herë, pra mos jetë kështu i zvarritur herë pas here, le ta zbritë ta dim çka thot për një herë, çka tha Allahu xhallahu ala kedhalika linuthabbita bihi fuadak, jo do ta zbrisni gradualisht që ta forcojnë atyje zemrën. Ta forcojnë në kuptimin pozitiv, jo ta ngurtsojnë. Kuptimin ta stabilizojmë në të vërtetën. Andaj të nderuar vëllezër, ky duhet të jetë qëllimi i ligjëratave tona, që neve t'i bartëmi kuptimet e Kur'anit në zemër, e jo t'i bartëmi numrat dhe emocionet se neve e kemi kalu këtë dhe këtë e kështu me radhë prej gjërave të cilat njëri ju e ngopë me ta korreshtjen e tina. Të ndëruar dhe zër, qëfar kërkohet nga Kur'ani? Shpeshar neve e shfrytëzojmë përkatësimin për ta ngopë emocionin. Nësa Zotë i unë Gjellë Gjellalu hu shpesh në Kur'an emocionet i trajton si emeni, si fantazia. Apo, për shemë Allahu Gjellë Gjellalu hu, kur than jehudët dhe krishterët, se neve jemi ata të cilët do t'him në gjennet, që ka tha Allahu Gjellë Gjellalu hu, emeni jikum. Këtë janë imaginatët juve. Dhe njëri ju është shumë vështirë të del nga imaginatët e ti. Ska më vështirë se njeriu me nxjerr nga imagjinata e tij. Cili prej neve të ndëruar vëllezër e ka lehtë me dal nga ajo me të cilën është rrit. Tani, edhe ata njerëz të cilët falën dhe mundohen me zbatu fenë e Zotit xhelaluhu në mundësitë e tyre, edhe ata kanë ndikim nga e kaluara e tyre, e cila është pjesë dërmuese e saj imagjinat. Apo tërbijën që e ke marrë prej babës, tërbijën që e ke marrë prej familjes, tërbijën që e ke marrë prej mahallës, tërbijën që e ke marrë prej mësuesve tu në shkollë, tërbijën që e ke marrë prej punës ku ke punu, dhe gjithçka që ka nga e kaluara jote, shumë nga ajo ka ngel imagjinat të cilën ti s'ki mundësi me e te kaluar. dhe duhet shumë kërkim të dijes, dhe duhet shumë studim dhe zell dhe lutje e Zotit Xhele Xhelaluhu që njeriu të del nga ajo. Andaj Allahu Xhele Xhelaluhu këta e ka quajt imagjinata, fantazia. E Kur'ani vëllezër, a ka ardhur që neve muslimanëve me na ngop emocionet? Me na thonë e po mirë, mos ju e keni pranuar që na po ju kënaqsh na juve. Jo. Allahu Xhele Xhelaluhu don punë, don angazhim, don çfarë? Don seriozitet. Andaj na e gjejmë në Kur'an vëllezër, se Allahu Xhele Xhelaluhu kujt nuk i ka siguruar të mira pa angazhim. Kujt nuk i ka siguruar pa angazhim. Nëse e merr cilin dush pejgamber dhe i shikon rrugët e fitimit të tij, i gjen ato me djers. Dhe nuk ka dikush që ka orvat me manovrue dhe me te i kalu se bej për të Zotit Xhele Xhelaluhu, vetëm se Allahu e kalon, e kalon prapa. Sikur që të shohim te Benu Israilet, të cilët menduan se me vlerën që e kishin se janë ndjekës të Musait alayhi salatu vesselam, menduan se edhe fitimet kanë mimor ha pa çmim, pa djers. Që të shohim pak më vonë te fjalët e Zotit Xhele Xhelaluhu, udkhulu hadhihi alqarya, hini në këtë qytet, hini vetëm me hi fitoni, as hirën se ne kanë bo, nga imaginata që kanë mendu se krejt gatshëm duhet me në ardhë. Andërsa për nga mëri jonë sallallahu aleyhi sallam në ka të regu se do të goditeni nga smundjet e popujve të kaluar. Cila është kjo smundje, vëllezër? Vetë pëlqimi, unë jam me Musain, ata kanë thanë, na përshemë më thojna, na jena me Muhammedin sallam. Ka për të vishka thonë, qysh, musëm që Allah në gjenata, unë e këtërot me vlude i kumboha. A i domu shpërbli për tatlijat e ti, për mbëlsinat e ti, nuk ka mundësi, vëzër. Allahu Gjellewala nuk i intereson për katsimi jotë. Nuk i intereson. Ka pas njërë të cilët janë për katsu në sendet mloja, por Zotë i unë Gjellewala ka thonë me punë. Me punë, që që të shofë misot. Dhe të ndëruar, vëzër, kjo neve që farë na jetë. Ta dim qka kërkojmë bre Kur'anit. Kërkojmë rrugën e drejtë, jo emocione, jo ndjenja, jo kthesa, jo lakesa të shpirtit, por duhet njeriu ta kërkon atë ajkën, atë bërthamën, themelin me të cilin robi fiton te Allahu te bareke ve teala. Andaj na fillimisht e lutemi Zotin ton te bareke ve teala, që Allahu xhelle xhelaluhu na jep nga Kur'ani atë për të cilën e ka zbrit, dhe jo atë të cilën na kena mundësi me kuptu prej tina. Të ndëruar vëzër, jemi të kajetet ko Zotë i unë të barë kjo vëtjara në rëfen dhe në lemron për një sken të popujve të kaluar. Pri krisht, Benu Israelit, bit e Israelit. Dhe ne me bit e Israelit do të shohëmi se na jetë të kemi punë me ta. Nëse Surja Bëkara gjatë ko flet për bit e Israelit. Do të kryot shumë vonë në gjarja e bivit e Israelit. Andaj, nga këtu, po e theksojmë disa herë, që fakti që përflasin për bitë e Israilit, mos e dëgjo rastin, apo mos e lexo Kur'anin nga prizmi historik. Po valla, shumë qikë ko kanë konë. Po valla, ha? Kështu funksionon trunin njërijut, sa keq pas kanë bo. Sështë qëllimi, rëfimi të Zotit, ky. A me ndonë se Allah u është të në e knasht njëve të emocionat? Vëllon, që për ju kalzoj për një popull, kështu dhe kështu prizullumit kanë bo. Edhe na me këshyrë këta si skenë, dhe dramë, dhe tragedi, qysh pas kanë mujtë me bo, Allah është ma i malë se kjo. Allah është ma i malë se kjo. Po për çfarë nga të regon? Qysh ka thonë Shejhul Islamu Tejmije, se tabiati jonë është në rrugë qashtu me shku. Përbërësit kitë që atje qojnë. Përbërësit i kemi qfare? Ignorancë, zulum, vetë pëlqim, vetë dashjet, vetë vetës, dhe kitë këto qojnë që atje qojnë, me më ubasi bitë e Israilit. Andaj dhezër, nuk duhet fillimisht në gjarën e bive të Israelit me ledzu sa keq pas kanë vepru. Qyshja pas kanë bo ata për nga mberit, alehi salatu e selam. A dhu qysh kanë pas mundësi kjo goj me nëzirë këtë fjalë? Jo kështu me këshirë. Po qëfar du të me këshirë? A dhu valë si murujt më zbana unë i tilë? Sa Allah nuk në ka të regu rrasisht. Andaj në dëruar dhezër dhe kjo duhet në ndihmon që mos ta cungoj në gjarën. Se ka njërë shtu e kuptojnë, qka ishin kohën ata? Kishe na jo? Jo, vëzër. Na kemi pjesë të asaj, kemi pjesë të ignorancës, kemi pjesë të vetëpëlqimit, kemi pjesë të bive të Israelit, që ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Allahu Gjellera në tregon tani skenat ndryshme, që ti dhe une mundi më gjindë atë skenë, qofë pak ma gjan, pak ma dvogël, rëthonat janë tila. Shemë, Allahu Gjellera në thletë, ja u kimi dhanë, kjo që kam bo, i kimi begatu, kjo që farë kam bo. Athere, neve kur gjindemi për balë begative, si silemi me to? Kur i ki disa levërdim bitë të tjerët, që silësh me to? Kur je fukara, që silët me to? Është interesant se Zoti Jon Tevare kjo vëtë ala, si kur që na të regon për bitë e Israelit, kur kanë qenë të pasur dhe si e kanë të pru, na të regon ma vonë, dhe të shumë misurën Bekara, kur kanë pas skame që shkanë vepru. Për na të regu neve një sen, se njerëzit janë këto, o të pasur, o të varëfër, o mesatar. Për kreta skenat na ka të reguë. Kështu mund është mudok, kështu mund është mudok, mund është mudok edhe kështu. E ti qëfar synon nga kjo, me lutë Allahu Gjelle Gjelaluhu, nga këtë këtë mësime, që mos të bishë në ta qka e urren dhe zemrohet me ta Zotë i unë të bareke. Vëtë ala. Thëtë Allahu Gjelle Gjelaluhu, wa idh kultum ja Musa, len nu'mine leke hatta nara Allahe gjahraten, fa e khadet kumus sa'iqatu, wa entum të ndurun. Thumme ba'athnakum min ba'di mautikum, la'allakum të shkurun. Thotë Zotë Jonë të bareke vëtë ala, dhe kur thatë ju o Musa. Dhe përmendëm, këtu do bitë se dhe atë janë në këta jetë. Nuk të besojmë ty, deri sa të shofëmi Allahun hap të zi. Të shofëmi me sytë tonë. Fa e khadet ku Musa e ka. E juve, ju murë rufeja. Kuptimin, vdekja. O entum të ndhurun dhe ju e shikonit kapjen apo ardhin e dënimit, Zotin arrujt. Thumë me baath me ekum, pas ta ju kemi rinjallë. Dhe thamë se nësurën Bekara janë përmend pas rinjallje. Rinjallja parë është kjo. Rinjallja ditë është me atë djalin që e ka vra agjën e ti, therë në një lopë. Rinjallja tretë është, a njëri i cili ka thonë, e ka po një fshat të rënum, ka thonë kjo është rinjallët, Allah e ka po me vdek 100 vjetë pas taj, e ka rinjallë. Dhe një tjetër vend të cilët i gjithë qyteti janë largun nga friga e sëmundjes vdekje prurse, Allah i ka po me vdek pas taj i ka rinjallë. Dhe e pesta, Ibrahim a.s. kër i ka kërku Zoti Gjelle Gjelaluhu, që me jam mundcu me pa rinjallën. Këtu janë 5 surën Bekara. A ekziston rinjallë tjetër në këtë botë, e që ka ndodhë, para se me ndodhë kiameti po, dhe ajo është Isai alayhi salatu wassalam. Idh tuhil mauta bi idhnillah. I ka thënë Allahu Gjelle Isai alayhi salatu wassalam, ti i ngjall se të vdekurit me lejen e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Dhe këtu krishterët kanë muhabet shumë, janë ngatru keq, nga se ka thonë që po i ngjall të vdekur dhe rinjallja të vdekurve nuk është posë në kudretin e kujt të Allahut. Përsa Allahu Gjellora e ka sëru, ka thonë bi idhnilla, i ngjall që të vdekurit, bi idhnilla, me lejen e Allahut. Dhe Allahut, ja mundëson dikujna me e rinjallë këta. Andaj, 5 në surën Bekara dhe 6 të Isa. Pra 6 rinjallë ka ndodhë në këtë botë. Hende pa ndodhë kiameti. Edhe ende njerëzit dyshojnë në rinjallë. Dhe Allahu Gjellora ka përmenë rinjallë tjera në Kur'an. Për e tyre vdekjen, për e tyre ndrimin e stinëve, apo për e tyre, ka thonë, dalja e frytave të mbjellura, kjo rinjallje. Se lezër, ti ki punë me sendet të vdekura, e ki një filiz jashtë, një farë jashtë, dhe një tokë, dhe ti kombinon disa sende dhe del një ere, një nëskejnë del një ere, apo, shumë toka rrafsh, ku të hedhët fara, dhe në pas proceseve e shef së është ngrit. Kjo ngritja a rinjallje. Ajo s'ka qenë në vujud hiq. E kanë zirë Zotë i unë të bare kjo vëtë ala. Andat dhe zërë e përmenda në gjeratën e kaluar se rinjallja në Kur'an është proces shumë i natërshëm. Allahu Gjellë abje shumë të natërshëm. A do njeri ju zduhet Muhammed asë një sekund, a do të ndodhe rinjallja ajo. Po në amelut Allahu Gjellë që mu rinjall me ftyrë të barë, me iman, me islam. Ekstë mëra. Thëtë Allahu Gjellu Ala, thumë me baat nekum, pas ta ju rinjallëm juve, pas vdekës juve, për qëfar? Leallekum të shkurun. Ndoshta, do të falenderoni Zotin të bare kjo vëtë ala. Dhe përmendëm se ndoshta, kur thëtë Allahu ndoshta, a dyshon Allahu? Hasha, i madhësht Allahu, Allahu e din. Po ndoshta për juve. Sigur kërë Allahu betohet. Ha? Fe wa rabbik, pasha Zotin tanë. A nuk dyshon meselet, ti dyshon dhe unë dyshojna. dhe shejtanin ashtë në dyshim, dhe njërës dyshojnë. Për këtër dyshim ai betohet, se ti ki dyshim. E kështu me radhë. Andaj ka thënë Allahu Gjellu Ala, ndoshta ju të ta falenderoni Allahu Gjellu Ala. Pasetet Allahu te bareke ve teala, wa dhallelna alejkumul ghamama, wa enzelna alejkumul menna wa selwa, kulu min tajjibati ma razaknakum, wa ma dhalemuna, walakin kanu anfusahum jadhlimun. Vazhdan Allahu Gjellu Gjellalu hu me na të regu e se qëfar ka ndodhë me këtë skenë dhe me këtë histori të njerëzve, thot, dhe neve u abëm rejt hije, dhulle. Dhulle përdorët për me të shpëtu prej nxëtit, prej vapës. Thotë Allahu Gjellu Ala, u enzel në alejkumul men, dhe u kemi zbrit juve men. Tani do t'i lajmë shpreje që ashtu që shenë Kur'an. Kush dikush për juve ka lexuar te Sherif Ahmeti apo te përkthime tjera, ato mbesin aty. Por se neve kemi për qëllim çish ka zbrit. Apo, nëse gjuha shqipe, s'ka delil. As gjuha angleze, as gjuha franceze, as gjermane, nuk janë delil në Kur'an. Kur'ani është argument dhe sfit që ashtu qish ka zbrit. Dhe u azbrit e njuve, el men wa selwa, kullu min tajjibati ma rëzaknakum, hani nga të mira që ne u a kemi furnizuar, wa ma dhalemuna, dhe ata s'kan pas mundësimin apo zullum neve, walakin, kanu enfusehum jadhlimun, por se ata vetë vetës të tëre i bënin zulum. Kjo është skena të ndëruar dhe zërë, që Zotë i unë të bare kjo vëtë ala, e të regon për bit e Israelit. Shikoni tani. Pas kërkesës për ta pa Allahum, i vdes, pas ta i njallë. Pse i vdes për dënim? Nëse vdekja dhe zërë është musibet, apo? Vdekja Allahu Gjelluara e ka qujtë musibet, e ka qujtë sa e ka. E ka qujtë të madhe. Andaj, pse i ka bo me vdek në këtë bot dhe i ka rinjallë në këtë bot për të shijue dënimi. Andaj, vdekja është një pjese e dënimi, që shka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallam, e seferu këtë atum min el adheb. Me bodhë tim është copë e dënimit. Këni po njëri ju kur merë rrugë, dhe zërë. Mbledhën familja me ngushlu, me përshëndet. Pse? Edhe pse ndoshta është të shku për shëtitje, por pse ka thonë mesam dënim, nëse ka frikë. Zdi që ndodhë, e kështu më radhë, pra është një pjese e dënimit. Vdekja është një loj udhtimi i cili në ta ka dënim, në ta se ti nuk e di që ka me ndodhë me tyje. E tani Allahu Gjellalu pasi në gjallë, Allahu thotë dhe na u abëm hije retë, nga se kanë qëllu në shkretirë. Tani vëzër kanë thonë disa djetarë dhe këtu e du të përmejnë me Muhammed Khudbi, rahimehullahu ta'ala, ka thonë shumica njerëzve mendojnë se materializmi dhe komunizmi, po neve i thojmë komunizm, ajo në realitetin e vetë është, qëfar do me thonë komunizm të dëruar dhe zërë, në kur në shkon me njët e komunizmi, qëfar në vjen në tru, pëndrejku, burgu, ja. Mi bo komunizm, ata qka e kanë shkrujt, ata e kanë një mana tjetër, një do me thonë një tjetër. Qka e kanë ata manojen? Ata e kanë sistemin ekonomik. Në komunizm është ndërtum si sistem ekonomik. Pastaj kush ka dalë për i rejnit që ata shka e kanë pa, ata e kanë burgos. Por nuk ka konë qështja me burgos. Sa ata shka si kanë dalë karshi komunizmet që janë burgos. Ma dje sot e sot ka prej pleqve dhe zhe thonë, e vajtojnë atë kohën kur kanë pas vlera dhe moneda të komunizmi. Pse se kanë pas vlera shumë. Ha, një bank, dy bank, e kështu me radhë. Pra, Muhammed Kudi që farë thotë, komunizmi në sistemin e ti, arabisht komunizmi dhe thonë shujuje, shujua. Që da më thonë shujua? Do më thonë krejt me pas barabar. Punoj, s'punoj t'i kije. Apo, rogat me qenë në barabar, pagat me qenë barabar. Dhe zakonisht neve, kur flasim për komunizmin, dhe këtu kanë ra prej normal edhe studiusit e Evropës, të cilët e diskutojnë komunizmin, e cek të Muhammed Kutbi, Allah e më shirov, se kanë ra prej duke mendu se komunizmi është një periudha po epokë shumë e re, kuptimi qëto 200 vjetë, por se Kur'ani nga të regon pak më largë. Andërëze, Kur'ani dhe është libër historik, jo i datave, po i realiteteve. Kur'ani këtë në që këtë datë e kanë thonë, jo, e kanë thonë, një ditë për ditëve. Andë në Kur'ani nuk i datë ati, neve në intereson për shemë, kur e ka thonë, nuk në intereson qëfar ka thonë, shumisës njëzë kështu ishë në koreqe, datën ka lëzoma, shka duhet data? Ti duhet me të plotësu dobija dhe porosia e ngjarjes. Andaj si do qofë, shumica njerëzve mendojnë se materializmi është një sistem i vonshëm. Andaj dhe i shef njerëzit për shembull, krenohen me shkencën, shkenca ka zbuluar, por se vëllezër, materializmi në Kur'an, shiko sa i ka gjudhurt, rajt e thella, sa i ka, len nu'mine leke hatta narallahe gjahra. Kush ka thonë? Bite Israelit. Zdbesoj në Musa, dërsa ta shofë në edhe në Allahum. Kja është materializm. Ta shefësh edhe ti. Andaj, vëllezër, besimi, më i lartë i besimtarëve është në surën Bakara në fillim çka e kemi përmendë, elledhina yu'minuna bil ghaib, ata që besojnë gajbin. Dhe kjo është prova më e madhe, udhkryqi këto është. Nëse smunesh me kalu këtë udhkryq, me mor rrugën e duhur, pastaj krit gabimje. Për shembull, vëllazër, nëse njeriu nuk beson fuqishëm në gajb, Allahu fillimisht madhria e Allahut është gajb. A kemi pasur shenjën e Zotit? Jo. Andaj është gajb. Ktu është prova më e madhe. Pastaj krejt çka vjen është degë e kësajna. E ata vëllezër këtu pak janë lëkund te gajbi. Apo a ka sot njerëzi që edhe e pyesin hoxhën, a bash ka fol Muhamedi alayhis salam me Zotin? A bash Musa alayhis salam ka fol me Zotin? Andaj xhehmi vëllezër, xhehmi i Safuani këtu ka ra prej dhe pastaj është kriju me dhëb. Ka thonë qysh Allahu i ka fol direkt, drejt për drejt i ka fol Zoti jonë te bareke ve teala. Andaj dhe kjo është provë e madhe. Andaj, materializmi si sistem, si mentalitet, si mendësi, kur ka lind, ka lind qysh në kohrat e hershme. Dhe ato janë bitë e Israilit, kur kanë kërku prej Musës, alayhi salatu e selam, ta shofin Allahun. Andaj dhe sot vetëm është modifiku, është shkrujt ma shumë, është përparu, apo përshemë ti sot kije ateist. Po, thot ateist, nuk besoj hiqë. Edhe pse na ja diskutojna kur ajo është nxorr e le teorien, i lutet Zotit. Pastaj prej përparimit çfarë agnostik, la e dri, se di, apo a ka asko, nuk e di thot. E kështu me radhë prej medheveve. Pastaj vetë këto materialistat janë ndo, do janë socialista, do janë komunista, pa marrët ka pas feudal, marrët klasa punëtore, klasa e Zotit e kështu me radhë, tani kënëse e kanë mri kulmin, por se kulmi pe e kalzon vetën, apo se qëfarja është ndodhë me sistemin e fundit, se dhe neve kemi qullue së prove këti sistemin. Andaj të ndërrua dhe se këtë janë ndërtu mbi materializm. Që dhe në materializm? Kush e ka parën, qaj është? Kush e ka parën? Aj është kryesori, aj është i cili vendosë se ndët. Allahu Gjellona të regonë se këta materialistat e parë janë bitë e Israelit. Andaj dhe zërë, jo rasisht edhe sot ata i kanë ndorë kita sistemet. Dhe nëse e shetë gjdo themeluës të materializmit, e gjenë pra paskene atë një njerin nga jehudet. Apo Freudi, Marxi, nga kanë ndorë këto vëzër? Nga brumët e jehudive. Ma dje i më Mahmedi, kër e kanë pyti më Mahmedi, në Rahimehullahu Teala, ka dullën këto fraksione, si gjehmizmi, apo murgjiet, mu'tezile, jo nuk shifët Allahu në akhiret, jo si ka folë Allahu Musajt a.s. Jo Allahu nuk e ka morë për dosë Ibrahim a.s. Qëfar tha? Tha nga Ja'd ibn Darhem. Kush është ki? Tha një njeri i cili ka mësu të jehudët. Pra, gjithmonë jehudët e plasojnë materializmin. Andaj vëzër, fjala Zoti Gjelle Gjelalu, len nuk mine leke. Dhe kjo këtë ki informacion vëzër, është vlere e Muhammed Kutbit. A i ka shkujt në ta dhe është fokusu i gjithë studimi i ti, vlojë se jidit, në vërtetimi se materializmi i ka rajt në bitë e Israelit. Andaj Zotë i unë të bare kjo vëtjala, në ka të reguhe se materializmi e siel, qëfar, dënimin, fe e kadet ku mësajka. Që të da shumë prej dobive, se nëse njeri ju kërkon diqka, qka nuk i takon, Allahu Gjellë Gjellaluhu e dënon. Pasaj thëtë Allahu të barek e vëtjala, wa dhallel na alejkumul ghamame. Dhe na juve, ua vendosëm rejn si hije. Pasaj thëtë Allahu Gjellu Ala, dhe u zbritëm juve men wasselua. Filim ishtë vëzër, dhallel na hije. Në gjuhën arabe, dhill është nimet. Thotë arabi, për shemull, ana fi dhillik. Unë jam nën hijen tane, që i bje, unë jam nën dobitë të tua, tim kindor, kështu më ra. Për nga meri sallallahu aleyhi sallem, thot sebatun, ju dhilluhumullahu, 7 vetë Allahu i bën hije me arshin, nën harsh. Arshi ju bën hije. Tani, kjo qëfar është? Dobi, është mirësi. Mirë po, esenca e dhillit, qëfar është? Kur njeri ju të qëllon në një vend, ku ka mundësi me kaplu vap e fuqishme, e tani e kaplon hija. Kjo është dhill. Ata kanë qëllu në shkretir, dhe tani kanë pas nevoj për hije. Allahu Gjelle Gjelalu hu thot, u dhallelna dhe u abanëm hije. Pse u apërmejnë, nga që kjo është një med, lezër. Kjo është një med i madhë. Njëriut, kur është në vap, kur është në zet, Allahu Gjelle Gjelalu mi abo hije. Pasaj thot, me qëfar u banëm hije? Me ghamem, me re. Edhe reja në përgjithësi është begati. Apo, kush e bje shijun? E bjen reja, rejt, apo? Kush e bjen bukën? Sa të përshembull, njerëzit me përparimet e shumëta të sendeve nuk e shohin nimetin e Zotit Xhelel Xhelalu. Apo ai mendon se me të shtypurët, apo kur shkon për shembull nëpër dyqane të mëlloja, edhe ai mendon se kur e shef bukën e gatshme apo një material të gatshëm, apo një artikël të gatshëm, haron se kjo ka kaluar nëpër procese që në fundin kthehet ku? Te reja. Mos më paskon shiu, s'kish doll asnjë sen. Na jemi me ujë të bon. Po, andaj Allah e përmend rejnë si begati e madhe. Allahu Gjellole përmend rejnë si begati e madhe. Andaj, fjala dhil është nimet, është begati. Dhe Allahu Gjellole e ka përmend në Kur'an për gjenetlit, se do t'jen fi dhillim mëmdud në surë al-Waqia. Ka thënë Zotë i unë të bare kjo vëtjara, dhe ata do t'jen në nëhije të pap këputura. Andaj në gjenet nuk ka djel, as nuk ka dimër, por qëfar ka? Është pjesa më e shishme dhe më e ambël dhe atmosfera më e këndshme që ka mundësi njeriu me e pas dhe kanë thonë dietarët, i ngjason asoj kohës së mëngjesit ku është periudha më e ambël. Duha. Apo? Andaj Allahu Gjallahu ka përmendur dhill. Kjo begati e madhe, vëllazër. Kjo është begati e madhe. Ghamem është reja. Rejt, mjegullat, arabt i quajnë gham. Ndërsa dhe piklimit i thënë gham, nga se gham është diçka me të kapluhe. Ndaj reja, për shembull, e mbyll diellin, e kaplon atmosferën. Ndërsa piklimi, çka i van robit, e kaplon. Thotë Allahu Xhellahu Ala, wa anzalna aleikumul manna was-salwa, dhe pastaj u zbritëm juve men was-salwa. Çka është kjo men? Dietor kanë shumë mendime se çka është men edhe selwa. Dhe na këtu tani me preventiva më të mëdha, me kujdesin më të madh do të mundohemi ta sqarojmë pastaj një meselë të cilat normal ata të cilët mbështeten në logjikat e tyre, në ato aparatet e truve të tyre kanë mundësi pastaj shkoqisin e kështu me radhë, po kjo nuk do të jetë problem, nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka lëmëruar me disa lajme që edhe njerëzit të cilët kanë qenë pjesë e Islamit kanë ndyshuar në ta. Qase këtu do të përmendemi në një pjesë të mishit i cili pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka tregu se mos me qenë gjunaj i tyre, s'kish me ndodh kjo. Cila është ajo? Fillimisht ta shohim çka është men edhe selua. Men të nderuar vëllezër, mendimi i parë është se është mjalt. Mjalt. Mendimi i dytë është se është një lloj ushqimi i mirë i cili zbret natën në për drutë të ndryshëm dhe është i langt apo? Dhe nuk e dim saksisht cilë është. Kjo është një mendimi djetarve apo? është një mendimi djetarve se është një loj langu shumë i shishëm, ka, do më thonë, tërheqen nga ambla, është prej qilët i zbritur dhe nuk e dim se qëfar është konkretisht. Ekshtu më ra. Nërsa selua, kanë thonë disa djetarë, është një loj plumbi, një loj zogu i cilë e ka mishin e ti nga lloji më i çmuar i mishit. Këto janë mendimet e dietarëve. Ndërsa disa të tjerë kanë thënë, dhe këtë transmetohet edhe për Ibn Abbasit, se e lajm shprehjen çish ka ardhur, men. Nësa gjuhë arabe, fjalën men e përdor për begati. Pra, kuptohet nga mendimi i tretë, ju kemi dhënë gjithçka që është e këndshme për njeriu, duke filluar nga mishi e pastaj nga e fundi që vjen në fund, ajo është ambulsia. Andaj thëtë Allahu Gjelluala, wa enzelna aleikumul men, dhe ju kemi dhanë juve l-men. Ha? Men, begati. Apo mjalt, apo mish. Apo mish me mjalt, apo gjithçka çka është e këndshme për njeriu prej ushqimeve që e forcojnë ata dhe pastaj ushqime të cilat e ëmbëlsojnë ata. Thot Allahu xhallahu ala kulu min tayyibati ma razaqnakum. Hani nga të mirat që neve ua kemi furnizuar. Hani nga të mirat që neve ua kemi furnizuar. Pastaj thot Allahu xhallahu ala wa ma zalamuna. Ata nuk na kanë bën neve zullum. Qëllëm dhe nuk në ka bo neve zullum, dhe pse Allah atë shpejt prej mbegati, thot, s'na kanë bo neve zullum. Nga se kitë këto begati, vëzër, nuk i kanë prit me falëndërim, po i kanë prit me qka. Andaj, tabiati ati cili është mësu me kebë dhe hudër, se pranën mjaltin dhe mishin e mirë. Dhe shumë minë amavonat i këtë vim, kanë thonë, lënë në sbira ala taamin wahid. Na nuk mujna me bosa, për vesh me një ushqim. Cili është kjo ushqim, vëzër? Ka thonë djetarët, me lmen, mishin më i lartë, qysh dhe koftë, është mishin më i lartë, nëse dim konkretisht, po e dim që është mishin më i mirë. Fakti që ka zbit për qjellë, kjo është shumë e madhe. Dhe ëmbëlsia më e mirë, qofta jo mjaltë, apo diçka tjetër, është një ëmbëlsi shumë e mirë, një lëngë shumë i mirë. Para më do, vëzër, Allah me këto furnizime, që kanë thonë? Udo ulena rabbek, lute Allah në qese kep. Dojna qep. Hudër dojna. Anda njërës, disa njërës janë kështu vëzër. Nuk mjafton me dijen e Kur'anit, me dijen e sunetit për nga mberi së sellem, me dijen e djetarve, por qka thotaj, kep duune. Vëzër, këtjo e Kur'an, u përthojnë anak kep. Allah o dhët, ata thanë, o Musa, thuj Zotit, dojna qep, dojna hudër. Kjo është qudia e insanit. E merë begatijën më të madhe, pas taj thot, jo, nuk baj sabër me këta. Andaj Allah u gjithë, wa ma dhalemuna, walakin kanu enfusehum, jadhlimun. Neve s'na kam bo zulum kur gjo. Neve nuk na kam bo zulum kur gjo. Por ata vetë vetës të tëre, i kanë bo zulum. Andaj të ndëruar dhezër, kjo është skena ku Allah u gjele gjelalu hu, i përfundon përmendjen e disa prej begative. Pasani do të shofëmi se Allahu Gjelluara vazhdojnë mi përmenjë edhe disa begatit të tjera, por se ato kanë bojnë tani me qështë shëriatike. Ko Allahu Gjelluara të hini në Bejtul Mëkdis, në njënën prej gjamive të shenjta, Allahu e shërofë nga dora armikut, Allahu Gjelluara përmenjë se ka kërku nga bitë Israelit bashkë me Musajin, hini, ata s'kan hi. Ka thonë, idheb enta wa rabbuk, ti shko me zotin tanë. Ta bjatët qëdiqme. Por si të qovë, Allahu Gjellual i ka furnizu me begatit të shumëta, i ka furnizu me mbëlsit të shumëta, dhe thotë Allahu Gjellual i kemi thonë hanin nga të tajjibet, sende të mira, ju kemi furnizu me të, por se ata nuk kanë basa apër me këtë ushqim, kanë lip e diçka tjetër. Të ndëruar vezër, djetarë kanë diskutue edhe disa prej meseleve, njëra prej meseleve është hadithi për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, të sine kanë zirë imam muslimi nga Abi Hurajra radiallahu anë, se pejgamberi alayhi salatu vesselam në këtë kontekst ka thonë laula banu israila lam yakhbuth at'amu wa lam yakhnaz al-lahm. Ka thonë pejgamberi sallallahu alayhi wasallam hadithin e sahih muslim, ka thonë mos më qen banu israila, pra mos më qen vepra e tyre të cilën kanë bë, nuk do të ishte prish ushqimi dhe nuk do të ishte prish mishi. Apo, që më mishi kur therët, sot neve nëse nuk e deponojmë në frigoriferë dhe vendet të ftofta, prishit, apo, e kështë të mëra. Dhe kjo ditë i pengamberi së sellem, është konë sprovë për shumë edhe djetarë. Sidomos ato të cilat e shikojnë hadithin e pengamberi së sellem me kondin e logikës. Sigur që ju këmë përmenë shpesh hadithin e pengamberi së sellem, të se kanë zeri më në Bukhariu, se pengamberi sallallahu aleyhi sallem, në ditë për ditëve ju ka thonë sahabeve të ti, një ditë hipi një bi Israelit, nga bitë e Israelit, hipi në bi lopë, dhe filloj me kap frenat e lopës, sigur që kapët kali, dhe filloj të dash me kaleru me ta. Atëherë, lopë i tha, së më kriju për këta. Dhe shumë djetar nga atat, të logjikës, sidomos më të kellimund, ata e diskutojnë ta, qysh ka fol lopa. Nga i njëti kant, shpesh edhe këtë hadith e shikojnë. Pse të ndëruar dhe zërë? Për me kuptu këtë hadith, njëherë du të më këthin gjarës, në këse kjo në gjarë, ka lidhe me këtë hadith. Fillimisht, para se me shpjegu, neve i besojnë për nga mberi së sellem, kur në vërtetohet hadithi. Dhe nuk e diskutojnë. Abo, nuk e diskutojnë. Shumë nëse hadithin sa i Bukhari, sa i Muslim, dhe djetarët e hadithin kanë thonë është hadith sahih, i vërtet, ta e ka thonë gjua e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë, na e pranoj logjika, nuk e pranoj logjika, apo neve nuk e diskutojna. Themi na, ka mundësi se kuptojnë, por jo hak, e ka thonë sallallahu alajhi wasallam. Të ndëruar vëzër, kër ju ka thonë Allahu xhejelahu ala shumë mish bijve të Israilit, që kanë bo ata? Që kanë bo? Kanë fillu me deponu. Mës më jodhon të tjere. Për nga mberi se zellem thot, mës me qenë vepra bijve të Israilit, mishi nuk ishte prish. Kuptimi, nëse mishi therët, kafsha therët, edhe e leti që ashtu mishin a i prishet. Për nga mberi se zem e lidh prishen e mishit, e cila natërshën prishet, e lidh me veprën e bijve të Israilit si dënim i krejt njerëzimit pas tëre. Dhe kjo është çështja e rrezikshme. Që do të shohim me disa shembuj të tjerë. Pra dietar kanë thonë, ata që e besojnë hadithin e pejgamberit sa më se kjo ka ndodhur ashtu siç ka thënë sallallahu alaihi wasallam. Pra para bijve të Israilit, mishi kur është therr. Nëse e ke lënë sa duhet e ke lënë, nuk është prish. Kur kanë filluar bijtë e Israilit me deponu, mos ju japin të tjerëve. Me deponu, me shtinë thesarën për arka, Allahu gjelluara për shka kopracijet që kanë posë në fukarave, ja u ka prish mishin atje, dhe ka met ligj i Zotit pas tyre që mishit tani mu prish. E ata pse e kanë deponu që mu s'jabin fukarave, nga tabiati që e kanë posë prej kopracijet. Andaj ka thonë sallallahu aleyhi sallem, mës me qenë deponimi i bijve të Israilit, mishi ishte prish. Dhe kjo meselë dhe zërosh meselë e madhe. Dhe djetarët e besojnë këtë hadith për nga mesam si Shekhu Samit Tejmije, si Ibn Qayyim el-Jauziyje, madje dhe Ibn Hajar el-Asqalani, i cili trajtohet nga djetarët për shembull, i cili përkacohet djetarët e Esh'arive, ai e pranon këtë hadith. Nëse është njëri prej atyre e beson hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam na mëson neve këtu një rregull shumë të madhe. Se nuk ka mundësi njeriu me u shmang pasojave të gjunahit të cilin ndoshta e ka bo edhe të tërkush përveç teje. A ka mundësi? Kjo është argument. Pra bitë e Israilit dhe zërku, ju ka dhënë Allahu shumë mish. Shumë ju ka dhënë mish. Dhe Allahu i ka sprovu kështu, apo? A dhe ka dhënë kështu, kena shumë. Me ardhë fukarat hajnë, apo? Pe deponojna. Allahu të deponumën e ka prish. A dhe i mish i shpejt prish, e duhet me u marë me Ungri, e kështu me ratë. E tani, a ka shembuj të tjerë në historinë e muslimanëve që ndodhe njëta, po, andë djetarët kanë thonë, njëriju nuk ka mundësi me dal nga bara e gjunajt e cilin aje ka shpikat gjuna. Ka thonë sallallahu aleyhi sallem, nuk vret dikush nga bitë e ademit, pa drejtësish në një nefës, vetëm se njërin nga dy vlezve të bive të ademit ka gjuna. Që na e besojmë si Habili dhe Kabili. Apo, pra, edhe pse djetarët e kanë diskutu, do më dhënë se në kjo nuk është vërtetun nga pejgamberi me e ka imin Habil apo Kabil, si do të qoftë ata janë vra, apo. Pejgamberi se zemë thotë, s'ka dikush që vret njeri pa faj, vetëm se vrasës i të dy djemve të bive të ademit, i shkon një hise. A i shkon pa drejtësisht a me drejt, sa e ka shpik vrasjo. Dhe nuk ka do një mirësi, a, që e ban umeti, pas Ibrahimit alayhi salatu selam prej ibadetit ndaj Allahut, prej tauhidit në Zotin xhel xhelalu, prej adhurimit që ka bën Allahu xhel xhelalu kristal, vetëm se mirësia i shkon Ibrahimit alayhi salatu selam. A ka mundsi njeriu me dal nga ndjekja? S'ka mundsi. Andaj të ndëruar vëllezër, kjo hadith dhe kjo ngjarje na tregon neve se njerëzimi nuk ka mundsi me shpëtu shpeshherë individualisht. Apo ata e kanë deponuar mishin, sot neve mishin na prishet. A prishet mishi? Disa djetarë pa thash e kanë diskutu, por se neve nuk e diskutojmë hadithin e pejgamberit së sellem. Rast tjetër, djetarë kanë thonë, haji dhe ceremonit e hajit, realisht farë janë dhe zërë? Janë veprat të cilat i ka bo natyrshëm, jo i badet Ibrahimi dhe gruja e ti. Apo, nësë sot dhe zërë për shembul, kemi veprimtari në hajë, që ti nëse nuk i ban ato, të prishet haqin. Do për e tyre të aprishin këtë haqin, do për e tyre të aprishin vajibin, do për e tyre të aprishin vlerën. Barësish prej prej gradë shka e ka ceremonia dhe riti i cili e ka në haqë. Mirë, sot ti kur i ban ato i ban si farz. Një e ban si farz, tavafin, sajin, safa merua, apo shkuarin në Arafat, që ka thonë mesem, el haqju Arafe, Arafat ishtë haqjë, pra shtyllë është. Ketë këto ti sot i ban si shtylla. Mirë, këto kur janë bo fillimisht, a janë konë shtylla? Jo. Janë bo natyrshëm nga familja Ibrahimit. Që do me thonë se neve njerëzit jemi të krijuar në imitim. A imitojmë? Po, për shembull, Safa dhe Merva. Sot është farz. Pa tjetër ki, 7 herë. Apo? Mirë, gruja Ibrahimit, Haxheri, nana Ismailit, a e ka bo këta si veprimtari ibadeti, a e ka bo natyrshëm? Natyrshëm. Ajo ka lip ujë, prej andje këndej. Por Allahu gjithashtu ka thonë, e tash që kjo ka me me të farz. Andaj djetarë kanë thonë, si kur e mira, ashtu edhe keqja, nëse në të kaluarën dykush e veprom, ka mundësin të ardhmen, ka mundësin mi morë dikonde, ose ligjë shëriatik, ose dënim univerzal. Dënim univerzal cili është mishi, që prishet. Ndërsa ligjë shëriatik janë veprat e të atyre që kanë kalu. Edhe këto vepra do në dy, e keqja dhe e mira. Por shemë, çdo vrasje e padrejti i shkon kujna? Kabilit. Ndërsa çdo e mirë, kujt i shkon? Ibrahimit alayhi salatu wa salam. Andaj të ndëruar vëllezër, njeriu duhet ta kupton se është imitues. Sot për shembull kanë çeftrit apo unse ndjek kërkan çorazi. Dhe me vetën e ndjek. S'mundesh mësmë ndjek kërkan çorazi. Andaj dietar e kanë mohuese edhe musliman të mloj. Dietar mundet me dal për shembull prej imitimit të verbër. Doni shembull? Ja një shembull. Kur themi neve, ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga Abi Huraira. Te ki po e Burejrën? E ki po në njëherë Burejrën? Jo, si ki po e Burejrën. Le e Burejrën, hajtë shkojnë pak ma ndej. E ki po të Said ibn Gjubejrën? I cili është, a? Për jo gjallarë dhe të zëtë e kanë po e Bi Burejrën. E ki po Said ibn Musejibi? Jo, le e këta. E ki po Ebu Hanifën, Abdullah ibn Mubarekin, Sufjan e Thaurin, Sufjan ibn Ujenin? Jo, si ki po. Le e këto. E ki po Ibn Mahmedin? E ki po Jahi ibn Ma'inin? A e ke po Muhammed ibn Nuhin? Se ke po. A e ke po Bakijet ibn Mukhallet? Ku kena hitash? Këtë ndojme të gjallatet muslimanve. A e ke po ti këto? Se ke po. A shkojmë në ton? Shkojmë në ton. A e ke po Lalakain? Se ke po. Bukhariun a e ke po? Imam Muslimin a e ke po? Ebu Davudin a e ke po? Darakutnin? Ibn Majën? Se ke po. Kush janë këto vëllezër? Si të ne kanë rujtë feja? Mirë, kur thot ti e tash, Sufjan ibn Ujejne, e kam dëgju filani se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. A i të i besua jo? Këtu vëzër është, këtu ajo sprova e njërzimit. Pse unë e mi besua ti? E që pse mi besua, Allah të ka sprova. Që që dhe? Andaj sot, përshemë, dali sot në Egjipt, del Hoxh, përshemë, dhe thot, pse unë e me ndjek Imam Bukhariu? Kush o konaj? Sprova e Zotit. Andaj djetarë vëzër kanë thonë, njëriju sa do që të bëhë ti dishëm, edhe me mri, Shekhu Islami të imije, ka dhe nësë mëjna me dalë komplet nga ndjekja e verbër. Edhe pse aj normal e diskuton se kjo nuk është ndjekja e verbër. Se Imam Bukhariu kur thoje qështu, ajo qështu. Mirë, kur thoje Imam Ahmedi, filanit nuk i mirët hadithi. Edhe ti mo hitë që ka merë. Edhe keq ka vinë që ato hadithi për që ndej, ti thu për shemë nuk i besoj. A është kjo ndjekja Imam Ahmedit apo jo? O është ndjekja, lezër. Ti a e ke po rejnën e qati që ka për thot Imam Ahmedi rënë cak? A e ke po të rejnë? Se ke po. E pse pi beson? Se Allahu ka vendosë në Imam Ahmedin shenja që i besohet. Dhe ka vendosë në Imam Bukhariu shenja që i besohet. Dhe ka vendosë në Imam Muslimi shenja që i besohet. Andaj vëzër, s'ka mundë si njëri ju me dalë nga ndekje e vepër. Andaj, pejgamberi s.a.s. në umrën të cilën e prishi, apo në luftën e marveshën e Hudejbjes, pejgamberi s.a.s. më tha, sahabëve prish në umrën. Ato usilëshin sahabët, s'podojna me prish. Jo në kuptime rebelimin dhe pejnë sëram, po me shprejsë mos po vjenë dë një urdhër e të him meke, nga dashuria. Apo përshenjë mësot ti me tonë dikush, shko në aeroport, apo? Thot këthau se viza problem. Këthau se viza problem. Hoxha me thonë. Qka i thuti? Këshirë pak dy shka. Se po du me shkue. Kështu për nga me, kështu sa apët kanë thonë. Jo së po dojna mu këthije. A dhera shka, gruja e ti e ka këshilue. Ka thonë, ja Rasulullah, ka thonë, dilë ti, qëthi flokët. Edhe mo, hupin shprajsat. Edhe kër i ka qëtë, për nga mesam flokët, kanë fillu këtë me qëtë flokët. Pse? nëse kanë pasë kjo kry. A e imitojnë? E imitojnë. Andaj të ndëruar vëzër, fjale për nga mberi së sellem, mësë me qenë bitë e Israelit, nuk do të ishte prish mishi, është hadithë të cine neve e besojnë atë të cine kanë ziri më në Bukhariu, dhe kjo qka na jep neve dobi, se gjunahi i të tjerëve ka mundësi neve me nazon pasoja e ti. Tani, në kohën bashkohore, për me e kuptu ma qartë, a nazën neve, për qembul, pluhuri i kamatës, që kanë atë hadithën nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, bukën kër e blenti, DDV, tatim, i shtetit i domosdoshëm, i patjetërsushëm, s'ki ku mundësi, qishmi hi. Dikush thot, unë e zdu me mprek kamata, po edhe unë e zdu. Ku ki me ble bukën? Ku ki me ble ujin? Aty, ta ka caktu kamatën, s'ki ka mi hik. Ajo është me zullu me martë, e nuk është e drejtë. Nëse buka kushton kaq, pse me pas një tatim i cili shkon dikuj tjetër? Ajo zullu. Mirë po, s'ki mundësi mi hik. Do me dhonë, gjunaja ati, po të prek edhe ti, apo? Gjunaj i tjetrit prek edhe ti. Andaj dhe zër, neve ndo njëherë jemi pasoje gabimit dikuj tjetër. Apo, më shumë, sot, normal, kaderi Zotit ndodhë. Po, dikush nëse thot, pse ata kanë leju me ra khilafeti? Sot na më konë kështu dopt. Kaderi kish kanë ndodhë. Po, a jemi pasoje gjunajit me një kanë të po? Apo, se më paskon khilafeti si shmikon kështu të dopt. Mirë po, të ndëruar dhe zërë, pengamberi se selë me të regonë se ndo njëherë njëriju është pasoj e veprave të tërkujna, sikur që është pasoj e veprave të mira. Tha pengamberi alejhi salatu selam, unë jam përgjigje duasë e Ibrahimit. Apo, Ibrahimi që ka tha? Allahumma ba'at fihim rësule. O zotë, që ju atin dhe pengamber? Tha pengamberi selam, unë jam që ajo përgjigje. Pra, sikur për të mirë që ka përgjigje dhe pasoj që ashtu edhe, edhe për të keqe. Andaj pejgamberi sa për më na ilustru më së miri ti këta, çka tha? Shembulli njerëzve besimtar dhe pabesimtar, çysh është? Sikur disa njerëz që kanë hip me një anije. Kjo është ilustrimi më figurativ që ka mundsi njeriu me kuptu. Tha, dhe ka mundsi dikush apo pi ahmaqllokut, pi idiotizmit, pi gjunahit çka e ka në zemër, e merr shatin edhe thotë marruj pi detit. Si shkon menja se e prisha njën? Qka tha pejgamberi së sellem? Nëse se nalni, a thojnë ato ditit katë, këshyre veç ju kini mu fundos. Ditit kata, ka mundësi? Ja, tha, anija i mërë të gjithë. Dhe fundosja i kap të gjithë. Andaj, fjale Zoti Gjelle Gjelaluhu, wa ma dhalemuna, wa lakin kanu enfusehum jadlimun, ata neve nuk na kanë bo zulum, por vetë vetë se tyre i kanë bo zulum, djetarë kanë thonë se, kjo i ka kap edhe, të tjerët prej njerëzve, prej gjunave të sëtë i kanë bo ata. Gjithashtu vëzër djetarë kanë përmejnë edhe porosi edukative edhe porosi të përgjithshme nga këto ajete dhe me këta na e përfundojnë a këtë skejnë të këtyre ajeteve të surës El Bekara, pas ta i kalujmë në një skejnë tjetër nga bitë e Israelit këzoti jonë të bare kjo vëtëala, në të regonë se ata kanë vazhduë në skejna dhe vende dhe stacionet të ndryshme të cilat normale kanë edhe dobinë të tjera. Neve do t'i përmbledhim me disa prej dobive të cilat i kanë përmend dietarët. E para të ndëruar vëzër është se Allahu shpesh po ju thot përkujtone. A udhkuru kur ju tham kur e ban. Dhe kjo Kur'an vjen shpesh. Dietarët kanë thonë kjo çfarë është? Dobia dhe porosia e përgjithshme edukative nga kjo është se njeriu nga tabiati i tij ka nevojë miu përsërit gjërat. Apo andaj, isha ti ata sët nuk i përsëritin gjërat, nuk i din. Po, a një imaginatën e ti, ka mundësi, për shemë u vezër, neve shpesh ardhët me dalu mes imaginatës dhe realitetit. E shekurzamë të imi është specializumi në këtë mesele. Për shemë u vezër, për me kuptu ma qartë. Ti me imaginatën tane, për shemë, a mund është me shti dunjajën si top në dorë? Ha? Për shemë dhe imaginatën botën edhe thu, që, në dorë. A mund është ti kështu realisht? Jo. Andaj dhe për shembull imagjinata zem ma shumë se sa realiteti. Andaj dhe shekhu sëta më të imije, el kulliatu dhihnije, lejset haqaik fil kharic, ato shka ka mundësi mendja me i silë dhe me botë kuptue, së mundën më konë realitetin në këtë në existencë. Shumë të imagjinon dishka, por se realiteti është dishka tjetër. Andaj dhe njëri ju për nga tabiati ti haronë. Andaj Allah thot, udhkuru. Shikoj e zanin vëzër. A ka mujtë Allahu gjelonë, thonë namazin e kini farë, s'ka nevoj mjë thirë. Jo, Allahu Ekber, sabah, Allahu Akbar, ndrejk, haja alës salah, një kindi, haja alës falah, po mirë për të kushtat, asman bën një njofta, po të ju thirë pas herë në ditë njërës nuk përgjigjën, pas herë, drejk, sabah, drejk, i kindi, aksham, jaci, prap njërësit nuk përgjigjën, mirë, ti shkon një herë njoft, kush ish përgjigjë, lezër, zotin arrujt, andaj Allah nga tabijati unë e di qëfare jemi, andaj du të në përcëri, andaj dhe vezër, ta marë në mësim prej zotit, se të mirat, dhe begatit, dhe mësimët, dhe ilmi, dhe Kur'ani, dhe hadithi do përsëritje, do përsëritje. Andaj Imam Bukhari, kër e kanë pyet, qësh je bo imam, ka thonë të përsërit. Diku zot, pëse unë e zdi, pëse së përsërit, përsërite e di. Dhe dalimi mes hoqës dhe ati shka së është hoqë cili është përsëritja. Ki e tonë me këta, kësë jeton. Andaj kje e di, kësë e di. Andaj kjo është e para prej dobive, se njeri ju duhet me i përsërit gjërat. E dyta prej porosive të ruar lezër, është sefahatu benu Israel. Mendje cektësia, po mendje lehtësia, po mendje trashësia, si du shquaje, e bivej të Israelit, ku pas kret mrekulive të se të ka dërgu zotë i ongjën levala, ata thonë len nuk mine. Len nuk mine leke. Zdë besojnë atër se ta shofna. Andë shikovë dhe zërë njëri ju sa mundet mëra cekt. Allahu gjela ja u qajti detin, i shpetoj për Firaunit, ja u qaj të vratin, ja u dha Allahu gjela të mirat, apo shumë të mira. Dhe në fund qëfarë thonë, nuk të besojnë atër sa ta shofna dhe nja. A është këmë mëndje cektësi? Mëndje cektësi. Andë njëri ju duhet me ditë se nëse nuk e i bindet zotit vetë të bare kjo vëtjala, bjen pozita të ullëta. Mjetë pozita të tërë, ka thonë Ibn Qayyim el-Jauzije në librën e ti Sawa'iqul Mursale, kullu men arada al-Qur'ana wal-Hadith, gjdo kush ka i kundërvijet Kur'anit dhe Hadithit, Allahu ka me ban, me gjuhën e ti, me thonë diqka, që kanë me qesh me ta njërzit e meqëm. Më në menë këta, dhe njërë përsëris. Gjdo kush ka i kundërvijet Kur'anit dhe Hadithit, ka me ban Allahu me ndjerë nga gjuhë e ti, apo sendet liga, që ka i quin këto gjepura, pralla, që kanë me qejh njërzit e meqëm me ta. Nëse e muna gjdo sistem, gjdo ideja është a Kur'anit, vëllaj në fund vjen me kesh. Jashtë a Kur'anit, jashtë a librit Zotit Gjele Gjele dhe hadithit për nga mberi së sellem. E shë gjdojnë, qështu duhet? Masa në i thotë, jo, sështu duhet, qështu duhet, qështu? Ha? Duhet më integru, zduhet më integru. Ka dalë, ndrojnë sisteme, pse? Se s'kanë thawabit, s'kanë dishka që ka është parimore. Andë dhe zë njeri u shishka kanë borë, nuk të besojna. Zë besojna. Masi i kardin gjallë, Allahu Gjelluala, prap kanë vazhdu njëtë. Masi i kardin gjallë, Allahu Gjelluala, prap kanë vazhdu njëtë. Dhe transmitohet se a i cilje e ka vra agjën e vetë, dhe Allahu e kanë gjallë, ka thonë tim ki vra, masi i ka vdhe, ka thonë se kanë vra. Këtë fërtabijat është njeri ju. Në dhe du të me kuptu se njeri ju nësi kundërvijet Zotit, ka mundësi bjen pozita shumë liga, Zotit në arrujt. Dhe në arrujt imanë dhe islami dhe mendje në shëndosh. Porosia e tretë ndëruar dhe zërë është se njeri ju duhet këtë kujdes nga pytjet. Nga se me një pytje e kanë shkaktu ata vdekjen dhe dënimin. Andë dhe Allahu Gjellewala, kur thanë, dhe qofë na dhe na, atëherë i kapi vdekja. Andë ka thonë djetat regull, mense elema lajum kinu vukuo, fa u harijum bil okube. Kush pyt diçka që ka zëndodhë, së mundet me ndodhë, aje meriton dënimin. Për shembull, vëllazër, për me kuptu këta ma thjesht. Këni po njës për shembull, jashtë udhëzimit, jashtë islamit. Bojnë pyetje për shembull, dyqysh dojnë me zonë Zotin. E pse nuk ka për shembull në islam qështu? E pse për shembull nuk ka në islam qështu? E pse Allah e ka leju me katër? E pse Allah se ka po edhe grujës me punue? E pse Allah për shembull, i dini pyetjet, a? Sikur, a, ta zonë Zotin. A mundet për shembull Allah me kriju një diçka? Etjer, etjer. Dhe zërë, këtë janë sfidë, dojnë me sfidu Allahu në Gjellë Gjellalu. Por se njëri ju kanë e sfidon, u ama dhale muna. O, neves në kanë bo zulum. O, alakin, por se, vetës i kanë bo zulum. Vetës i kanë bo zulum. Andaj përshimu, pytjet e shumë ta. Andaj sahabë dhe zërë kanë kuptu këta. Andaj thash, 12, 14, 16, mos shumë ti pytje i kanë bo sahabët, për nga mberi se selim. Pse? Rëziko dhe zërë. Rëzik është. Andaj, bitë e Israelit nga stërhëllimi i tepërt, për shembull, e ki pasat dikush, thotë ka dalë, a e di ti këtë meselë mirë? I thu, po, e di, la ilaha illallah, Muhammed Resulullah, largohë shirkë, largohë kufër. Ka dalë, a e di ma mirë? A di dhe zaglavitet dhe ngatrohet dhe koklavitet edhe kiraj. Pse? Nga se stërholon. Nërsa për nga mësa me erdi të bedevi dhe i tha, ja Resulullah, a i e për nga merë, o Muhammed, a i e për nga merë, tha po, alamet, ja ka zoj alametet. Tha, shë kam obligim? Tha, namazin, agjerimin, haqin, zeqatin, nëse ki mundësi. Tha, unë asë shtojnë, asë nuk paksoj. Edhe heci. Tha, për nga mberi së sellem, aflah, in sadak. Që ki ka me pështu si të takistan të vërtetën. Kuptimin si të përmbaqë, që ka tha. Andë dhe zërë, shpeshar pytjët e shumëta, e ngarkojnë situatën. Edhe na dojna me pa, ata i thamu se edhe na dojna me pa. Dojnë me pa dhe ti të kapë dënimi. Se nuk svidohet Zoti. Nuk ka mundësi të pytja jote me svidu Allahun të barë kjo vëtjara dhe nuk ka mundësi njëri ju me kapë zësën. Shumë njërës dhe thojnë, pëse Allah ka se ka caktu qështu, e pëse se ka caktu qështu, dhe me një farë forme dojnë më kanë Allah, Zotin arrujtë. Ila, s'ka mundësi. Andaj, ka ndonë djetarët, prej porosive të kësa njari është se njëri ju duhet të ketë kujdes farë pytë. Ka thonë Shekhu Islamu të imije, husnus suali nisful ilm. Mane me në këtë shprejtësën e ka thonë Shekhu Islamu të imije në vëllimin e tete me Mejmu'ul Fetawa, ka thonë pytja e mirë është gjysma e dijes. Dërsa disa prej selefit dhe u gjallarve të tabiinve kanë thonë, u gjallarve që kanë thonë në zënzve, në e letësoni përgjigjen të vetë mirë. Apo, shumë dikush vetë të hoxha, të dash me pytë, qatë shumë me ngatronë, zdi që ati thush. Ajë sigur ta kishë përgadit, tamam, qka duhet, të i thu po, ban, ose e japin asjat, pa e atë shumë e koklavit, ngatron, ama kështu ashtu, dhe vjen me ngarkes. Andaj ka thonë Shekhu Islamu të imije, me ditë me vetë është gjysë ma dijes, e letëson. Andaj shiko sahabët e pejgamberit së sellem, me pak të pytme, e kanë barë dinën e Zotit Gjellë Gjellaluhu dhe e kanë fituri zolëkun e Allahu të barek e vëtjala. Tjeta të nërua lezër është prej dobive se kanë thonë djetarët enë el elem el uqube vë vaku ha i dhe kënë el insanu janë dhuru i lejha eshend. Kur njëri ju e shikon dënimin është më e ashpër. Djetarë kanë zirë të dobi edhe nefsie edhe domon shpirtrore edhe psikike. Edhe këta i vërtetojnë edhe psikologët të sotëshëm edhe mjekët e sotëshëm. Por shumë dhe kije ti sot studiohet traumat e luftës. Apo? A ka traumat luftës? Ka traumat luftës. Mirë, Allahu gjela këtë traumat luftës, a i ka përmen me arë dhe njëra, jo? Ka. Sot dikush për shumë me po gjak, ka, apo gjak likës që i thënë. Ki me po për shumë të therë një pull, des. Ose likështohën. Dhe kjo vëzër është tabia. Nuk ka nevojë njeriu me ushqetësu për kësaj. Mbarësisht prej, nuk do të thonë, po ti shko ke burr, dikush më njëherë e klasifikon nga ajo çka ai dëshiron. Allahu xhela ka përmendur Kur'an. Çka ka thonë? Fa akhadhatkum as-sa'iqa wa antum tanzurun. Ju ka kapur rufeja duke pa me sy. Pse duke pa me sy? Që më gudit më fort. Ka thonë dietar, Allahu ka dashur më palc ata ta kuptojnë çfarë dënimi është. Ka thonë dietar, kur do me zhiu dikush apo me ndi ma mirë një sen, është kure shef. Andaj kanë thonë, kure shef të keqen, ha, le të ajgjur më shumë. Kure shef të keqen, le të ajgjur më shumë. Andaj kanë thonë djetarët, se nga kjo ajet neve kuptojmë se, kur njëri ju e shef azapin, është më keqë. është më keqë. Andaj Allahu Gjellua dhe të dënon, me loj loj dënime banorët e gjenemit, që tjetë më i ashë për dënimi. Që tjetë më i ashë për dënimi. Porësia e pesë të ndëruar lëzër është kudreti Zotit Gjellë Gjellalu në rinjalljen e njërzve. Allahu Gjellua i ka rinjall njërzit edhe në këtë botë dhe në ka silë shembuj të ndryshëm se si Allahu Gjellua i ka rinjall njërzit e ka rinjall edhe shpendin, i ka rinjall Allahu Gjellua edhe bimët, e indron Allahu Gjellua stinët nga vera, në dimër, nga vjeshta, e kështu me radhë, dhe këtë kjo është një loj rinjallje Zotit te bareke ve teala dhe kudreti Allahu Gjellua është i pakufizueshëm. Andë thëtë Allahu të bareke vë të ala, thumë me baath në akum min ba'di mautikum. Neve u rinjallëm juve pasi kini vdik. Andë njëri ju nuk duhet të diskuton kudretin Allahu të bareke vë të ala. E gjashta për përësive dhe zërë të ndëruar është leallekum të shkurun. Ndështë të falenderoni Allahu në gjellë gjellalu. Edhe këtu normal se fjala leallë, ndështë, shpesher në kërëlizojna, ndështë Allahu ju falë, Kur'an. Fa asa rabbukum an yarhamakum, ndoshta zoti juve do t'ju fal. Na shpesh atë çysh e kuptojmë këta, ndoshta. Kjo ndoshta te na, si duhet me kuptu çysh është ndoshta, kshire me veten, sa ban adhurime. Ndoshta kimë vepru. Ai e di se ti s'vepron. A e di se ti zveprov. Po a i thot ndoshta që ti të nxitesh. Andaj kanë thënë dietarët, është obligim që njeriu ta falenderon Allahun xhelle xhelalu. Nëse Allahu pse thot ndoshta se ti je i dobët. Nuk andaj pas vdekjes dhe rrin gjallës së tyre. A e kanë falendëruar Allahun xhelle wala? Shumë prej tyre jo. Shumë prej tyre jo. E shtatë të nderuar vëllezër, është ithbatul hikmeti lillahi teala, vërtetimi i dhe pohimi i urtësive të Zotit xhelle xhelaluhu. Allahu te bareke ve teala vëllezër, prej urtësive të ti është se i ban disa ngjarje që njerëzit shpeshher s'kan mundësi me i kuptue. Dhe na këto do të vim, ku të vim te ajetet e kaderit, do të ndalmë disa mundësi, stacione sa na mundson Allahu xhelle xhelaluhu, por se këtu çfarë duhet ta kuptojmë, se këtë kjo çka e folëm deri tani apo e lexuam nga surja Bekara, çka argumenton vëllezër? Argumenton për urtësinë e Zotit, e kuptum na apo nuk e kuptum. Për shembull, për shembull, fjala e Zotit xhelle xhelalu vrit në vetveten, si duni me u pranu pendimin. Do urtësi e Zotit. Po se kap njëri vëllezër. Urtësi e Zotit vëllezër, a është Ibrahimi me i thon tharë djalin? A është urtësi? Te Allah është urtësi, te nas është urtësi. Me logjik. Qysh i bje tharë fëmijën? Nuk i bje. Por Allah u gjithë shka në mëson neve. Ju bindju një Zotit të vare kjo vëtë e ala. A në disa djetarë për shembul, vëzër, kur thamë djetarë nuk e kam gjithë mon për qëllim e le sunetin. Po ata shka folin e emër të dijes. Tani për shembul i gjenë sot disa e diskutojnë se pengamberi se më ka thonë, a i cili kanë ndrujet fëmi, apo prej jo besimtarve, apo ka qeni qmendur, ka thonë Allah u isprovon akiret. Qysh isprovon? Disa prej hadithëve ka arse, ja unë zirë një zjarë dhe ju thotë hini. Ati u gjenneti, a i nësës hi, apo e merë dënimin. Disa kanë thonë, pse kështu Allah me isprovue? E kjo është i kmejti Zotë, në nuk e dina. Andëveze, nëse e përcjellë tani në gjarën prej fillimit, qka po ndodhë me bitë e Israelit, dhe një artë i duhesh më qudit. Që kjo, pse ka ndodhë që kjo? Pse Allah ju thotë qështu? Pse i vdes, pas ta i rinjallë? Pse u ban këta dhe pse i thot banë këtë vepër? Por shumë Allahu xhelal kur i ka thonë prendeni lop, që do të vim të ngjarja e ardhme, prendeni lop dhe do t'ju sosët problemi. Ata sunë kanë kap. Me prendeni lop me na usos problemi. Na kena njëri të vdek këtu. Çu sosët problemi me një lop? S'ki mundsi me kap. Andaj nga porosia e shtat këtu është se njeriu vëzër duhet mi unë nështru në urtësi Zotit xhelal xhelaluhu. Në nështroju. Pse 5 vak namaz? Pse zëgjati 2.5? Pse Ramazani njëherë në vjetë, njëherë në 29, njëherë 30? Ha? Si do mos të përshemu njës të logikës, apo? Qysh 29, 30? Allahu Gjellale ka po spro, pse ti angazhon? Ka thonë Alehi Salatu e Selam, nëhnu ummetun ummije, la nëhsubu, la në këtubu. Ka thonë, na jena ummet, qëfar? Ummije. Anina, unë nuk të ta përkthej në gjuhën Shqipën nga se tinglon nga bimisht. Po, umije dhe me thanë natyrshëm. Qysh në ka falë nana? I thënë nanës. Në lane këtu bu, nuk shkrujmë dhe nuk bënë logari. Kush bënë logari, vëzër? Këto kalendarët, kush i bënë? Në islam, vëzër, s'ka kalendarë. Ha? Në islam, ka dele këshirë hanë. Hini mujë, a nuk hini. Dull hana, apo nuk dull. E diku shtot, po kjo shumë ngarkesë e madhe. Zoti e ka bërë kështu. Apo me vakit i ka bërë Allahu pjesë të kohës. Andaj, për shembull, e dini ju polemikën. A hini Bajrami, a s'është Bajram? Do e dim pa 50 vjetëve. Kur ka me hin për shembull 2035? Na nuk e dim valla. Na nuk e dim se pejgamberi sa më ka thonë, nahnu ummatun ummiye. Na nuk shkruajnë edhe nuk çetër shka është ajo çka neve e dim se masa e gjanë muslimanëve apo nuk i kuptojnë ndoshta shumë mesela apo ndjekin hoxhallar të kështu me radh, por se mëndësia na duhet ta kuptojmë vëllazër. Mos ta cënoj murcinë e Zotit, aq çështë ka dashur. Vallahi ai ka pas mundësimin asbrit kalendarat me minutë me ditë ku ka hije. Ma ka thënë jo. Ka thënë pejgamberi sem, "Fa in kum aleikum fa atimmu." Ka thënë e juve, si t'ju dalë doni mjegull, se ne shifni, banë 30. Apo banë muin 30, i 31 është e para Ramazan. Edhe kështu, e pse unë sot me satelit e shoh? E qaj sateliti, shpeshari kanë djerë njërës në kufër, dhe zonë. Se që ki satelit, në këtë mesele, janë do satelit atjerë. Ka do satelit atë dojnë me pa Allahën, si kur këta. A, thot, a ka po, a kanë djerë televizor? A po? A e thaj, para 5 mujve. Allahun se ka vërtetu shkenca. Hasha lillah. Hasha lillah. Allahu është i madh. Andaj vëzër, prej kësaj që ka kuptojmë na, se në gjallë që ka na i tregon Allahun Kur'an, e ka bo kështu, e ka në gjallë kështu, i ka thonë therre lopën, i ka thonë vrit e vetën, i ka thonë therre djalin. Kitë të vëzër nëse logika si pranon, hikmeti Allahut është në ta. Andaj neve duhet me nështru Allahu gjela në hikmetin, e tina dhe me lutë Allahun mës me ta dridhë zemrën, nga së është moment. E pasaj nëse lajthit zemra, Allahu në arrujt nga lajthitjet e zemrës. E lusmi Allahun të bare kjo të ala, që Allahu gjele gjelaluhu, në mundëson që t'i kuptojnë fjallët e Zotit, fjallët e pengamberit tonë, sallallahu aleyhi sallem. Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelle xhelalu të ndriçon mendjet tona me Kur'an, të ndriçon shpirtat tona me Kur'an. Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelle xhelalu të bën Kur'anin të dashur në zemrat tona, të bën hadithin të dashur në zemrat tona. Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelle xhelalu muslimanët kujdes që Allahu të ndihmon, yetimët e muslimanëve Allahu të mbulon, fuqarat Allahu xhelle xhelalu të pasuron, pasanik Allahu të bën fisnik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillah. رب العالمين